to promocja. Energia i autentyczność, serce i dusza, emocje i miłość do rock'n'rolla. Korzenie w tradycji, ale też śmiałe spojrzenie w przyszłość. Na swojej drugiej płycie ci dżentelmeni ze stolicy udowadniają, że formuła Power Tria ma dziś jeszcze sens. The Heavy Clouds. Dziś na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie Trójki kilka minut po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy było miło, dajmy spokój już. Dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie to wyjdzie, ale czas pokazuje coś innego. Mimo wszystko i Gracjanka Lantyk. Szkoda, że jego płyta debiutancka nie zaistniała zbyt mocno. Mam nadzieję, że drugą będzie zupełnie inaczej, więc muszę zadzwonić do Gracjana i zapytać się, jak idą muzyczne postępy. A przed Gracjanem Kalandykiem Ania Rusowicz, dobrze znana Państwu, i piosenka Przebudzenie, utwór tytułowy z ostatniej płyty. Nie ukrywam, że ja bardzo lubię słuchać tę piosenkę właśnie, szczególnie o tej porze, bo wchodzi jak mało inne. No i Filip Miziak, który już niedługo obiecuje swoją pierwszą oficjalną epkę, a my słuchaliśmy piosenki pod tytułem Anima. I teraz będzie Maciej Winogrodzki. Maciej, który piosenkę Anioł przyniósł do nas jako do pierwszej stacji radiowej w Polsce. Anioł szary na pół, wtulony w resztki piór, przede mną spadł. Uparty cały z sił, skrzydł. skrzydłami w chodnik bił, próbując wstać. Powiedział mi patrząc prosto w twarz: naprawdę jestem taki sam. Pytać możesz o co chcesz. Tysiące dróg i świętych pism, słowa królów znam jak nikt, więc pytaj mnie o wszystko, jeśli chcesz. Ale nie powie ci nikt, jak znowu się zbić. I nie powie ci nikt, jak z popiołów powstać. I nie powie ci nikt, jak przebić ten lód, kiedy chcemy do słońca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh. jest jakoś tak intymniej. Jesse James zakończył skok, a ty leżysz teraz przy mnie. Przed nami długa noc, świat za oknem deszczem płynie. Daleko gdzieś huragan zrywa dach, a na jeziorach więdną lilie. Nad dachami miast księżyc traci blask. Kominy wściekłą toczą ślinę, płoną łąki las każdego dnia. Pod plastikową pierzyną we śnie umiera świat, stary, dobry świat. A my za mocno rozpędzeni już, lecz wciąż mamy jeszcze czas, by w zgodzie z wiatrem zacząć żyć. A może wstąpi tu huragan, a może wstąpi tu huragan. Huragan i grupa Nocti. Toruński zespół, który był u nas w Trójce, między innymi w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i w tej audycji zrobili właśnie premierę piosenki Huragan. Wcześniej Sokolowski Project, no i zespół Wino na samym początku tej trójeczki właśnie. Wino, czyli Maciej Winogrodzki. Pierwsza płyta była nagrana wiele lat temu na zamówienie amerykańskiego wydawcy, ale okazało się, że nie udało się jej wydać. Maciej postanowił pisać piosenki po polsku, od lat je zbiera, więc miejmy nadzieję, że niedługo ten album również w całości się pojawi na naszym rynku. Kolejna trójka to Vincent Tio, Plato i Gypsy and the Acid Queen. Vincent Tio i piękna piosenka Przyjaciel. Troszkę smutna, natomiast brzmieniowo nie do podrobienia. podobno wczoraj. Kwiaty zakwitły za oknem, podobno ptaki. Pięknie śpiewają tej wiosny, mówią, że miłość w powietrzu się unosi, a puste parki cudowne teraz muszą być. Jak tu miła ma przetrwać nasza miłość na 40 metrach, kiedy ona się rozpycha i puchnie wiosną, i wiosną chce oddychać. A my w dziwny czas tej wiosny w koronę ubranej tańczymy całą noc i chodzimy spać nad ranem. Podobno dzisiaj drzewa w parkach są zielone, a puste lasy pachną wiosną jak szalone. Mówią, że miłość czeka na nas za zakrętem i słyszę, że właśnie dobija głośno się do drzwi. Jak tu miła ma przetrwać nasza miłość na 40 metrach, kiedy ona się rozpycha i puchnie wiosną, i wiosną chce oddychać. A my w dziwny czas tej wiosny w koronę ubranej tańczymy całą noc i chodzimy spać nad ranem. Jak tu miła ma przetrwać nasza miłość na 40 metrach, kiedy ona się rozpycha i puchnie wiosną, i wiosną chce oddychać. A my w dziwny czas tej wiosny w koronę ubranej tańczymy całą noc i chodzimy spać nad ranem. Nie. Kuba Jaworski ma bardzo przyjemną wyobraźnię muzyczną. Pochodzi z Krakowa, a ta piosenka z płyty Dni Miłości, Noce Cudów. Zresztą ja lubię, bo tam pod koniec pojawia się już mniej taki sentymentalny utwór. Piosenka właściwie taneczna o rozbawionym Krakowie, o którym można w tej chwili właściwie tylko pośpiewać, bo nic innego zrobić się nie da. Przed Gypsy and the Acid Queen, Plateau i Vincent Tio. przechodzą nocą, patrzą ludziom w okna. Czasem śpią na łąkach, a czasem na dworcach. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Zapomnieni wędrowcy przestrzeni. Gwiazd wędrują, zasiewają ziarno. Nowy świt zwiastują, gdy inni śpią twardo. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Rozświetleni wędrowcy przestrzeni. Gdy zachodzi słońce, w promieniach się kąpią. Przyciągają cuda, choć inni wątką. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Przebudzeni wędrowcy przestrzeni. też w noc i znikasz, lecz wierzysz, że jeszcze spotkamy się. Wierzysz, że jeszcze w prawdziwie orientalnym stylu Będę tęsknić i Joanna Forbrot. Z kolei Janek Pęczek, czyli kiedyś grupa Tilaw, zaśpiewał nam ze swojej solowej płyty Wędrowców Przestrzeni. Nie ukrywam, że to ładny utwór i ładnie brzmi. No i tej przestrzeni ma naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jako pierwszy w tej trójce pojawił się w trójce zespół, a właściwie duet Michał Kmieciak i Świernalis w piosence Szaleniec. Jak po raz kolejny powiem dziś w nocy, Szaleniec miał również w trójce swoją prapremierę. The places where I wander. Świt, blada twarz, mam we krwi niedobór ciebie od lat. Zimna noc, noc jak lód. Czy ty też tak samo czujesz? Blady świt, blada twarz, mam we krwi niedobór ciebie, we krwi niedobór ciebie. Brak mi ust, twoich ust. Znowu coś pomiędzy nami, jak mur. Czy zawsze już będę miał we krwi niedobór ciebie, we krwi niedobór ciebie. Może czujesz, że nic nas już nie łączy. Może w tobie coś dojrzewa. Może to moja wyobraźnia szukająca treści w chwilach długiego milczenia. Ty kiedyś mi przyrzekłaś coś pod niebem gdzieś daleko stąd. Powiedz mi, że teraz i tu nic się nie zmienia. Brak mi słów, naszych słów. Słów jak lek, jak witaminy i miód. Słów jak krem, jak olejek na łamliwe włosy i serce, na łamliwe serce. Czujesz, że się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Mam nadzieję, że wyznania pod niebem, ale jeszcze pod niebem pełnym gwiazd będą możliwe już niedługo. Na razie jest troszkę, mimo wszystko, za chłodno. To Setguy. Przed Setguyem Aleksandra Gadzina, czyli zwyciężczyni konkursu polonijnego Voice of Polonia oraz grupa Snow. I to tyle. Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec zespół Szek. Znaczeń twoich słów nie zobaczę już, naszych wspólnych marzeń, kłód naszych drgań i rezonans tych zdań kusi nas i wyśmiewa czas. Kadry chwil, zamknięte w nich zapachy naszych dni i nadmorski wiatr, rozwiane twoje włosy winą. Ja słyszę tamten czas, odgrywam pętlę w głowie, wdycham na. Choć ciemnych pełno zdarzeń, krzyczy z nich łza tuż rozmarzę, ja już się nie twarzę. Czy wolno płakać, czy znajdę ukojenie w kwiatach? Chcę z tobą latać, pozwól mi się otaczać chłodem dni, chwilnością chwil, gdy jeszcze tli się.